Bir ah desem hatta canın fida yeter. İlticası yaratken gebarıp yeter. Kulüşlere atır gülge okşap keter. Singillerinin en sarası minin singlim. Kuyunup zor bakır yuğu kemimizge. Kuyaş ketin mihir birer hammamızge. Kiprikleri okşap keter ammamızge. Singillerning eng sarası mening singlim. Yuragini basmasın hech alam deyman. Sen dunyoda eng chiroyli sanam deyman. Canımızni oylar kichik onam deyman. Singillerning eng sarası mening singlim. Yaratganim aman qilsin sirdoshimni. Mayli unga olib bergin bardoshimni. Iltimosim oqizmasin ko'z yoshini. Singillarning eng sarasi mening singlim. Singillarning eng sarasi mening singlim.